कारण यह है कि यहाँ पर से जो मार्ग स्वर्ग को जाता है उसमें जो संकट आते हैं उनसे मन अति घबराता है। यद्यपि तपस्वियों की नाई जीवन आपने बनाया है फिर भी मद अंग आपका यह इस योग्य नहीं हो पाया है। आगे भी अवसर आएगा इसलिए आप चिंता न करें, इस समय हमारे साथ साथ स्वर्ग यात्रा की इच्छा न करें। ऋषियों ने जब इस तरह बात ना की स्वीकार, पांडुभूप के चित्त ने पाया खेद अपार। ऋषियों ने जब इस तरह बात ना की स्वीकार, पांडुभूप के चित्त ने पाया खेद अपार। विविध भांति करते हुए मन अपना अति दीन, आए निज गृह पर नृपति चेष्टा किए मलीन। पत्नी कुंती ने लखा पति कुछ है बेचैन, बोली तब जाकर निकट सरल मृदुल यो बैन। स्वामी स्वामी क्या कारण है कैसा विषाद सा छाया है, यह विमल कमल सा मुख मंडल किस लिए आज कुम्हलाया है। आंखें प्रत्यक्ष कह रही है मुख पर कुछ ना कुछ मलिनता है, सौगंध मेरी सच सच कहिए क्या बात है कैसी चिंता है। घनमंडल से रवि मंडल के उज्ज्वलता जब ढक जाती है तब पूछे कोई नलिनी से कितना जी में अकुलाती है। मेरे मन की भी वैसी ही इस समय विपन्न अवस्था है, इसलिए बात जो कुछ भी हो कहिए मुझसे क्या पर्दा है। भरा पात्र कुछ ठेस से छलक जिस तरह जाए उसी तरह यूं कह उठे नृप मन में अकुलाए। हे प्रिय किस तरह कहूँ व्यथा तुमसे अपने उर अंतर की, सच तो ये है कुछ था है नहीं मेरे मन के दुख सागर की। क्रम क्रम से जान रहा हूँ अब मृग मुनि का शाप भयंकर है, उस शाप के कारण प्रिय मुझे सतगति मिलना भी दुस्तर है। कुछ ऋषिगण स्वर्ग जा रहे थे मैं भी संग में तैयार हुआ, पर उन्हें मेरा संग में चलना बिल्कुल ही अस्वीकार हुआ। कारण जो कहा उन्होंने वह कुछ कारण नहीं बहाना था, सच तो ये है उन ऋषियों को संग में ना मुझे ले जाना था। वास्तविक बात ये है रानी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ, शायद संतान न होने से वह लोक नहीं पा सकता हूँ। संतान उत्पादन करके जो पितरों को तृप्त बनाता है बस वही पुरुष इस भूतल से सानंद स्वर्ग को जाता है। मृग मुनि के घोर शाप फल से संतति की मुझे ना आशा है, इसलिए हृदय को यह दुख है मेरे चहु और निराशा है। इस अंधकार से मेरी आत्मा को अति कष्ट हो रहा है, यह लोक तो नष्ट हुआ ही था पर लोक भी नष्ट हो रहा है। प्रिय पति के दुख से हुई पत्नी दुखी अपार, लेकिन नारी का हृदय था बिल्कुल लाचार। पति के मन का दुख हरने को वह प्राण अर्पण कर सकती थी, लेकिन प्राण अर्पण करके भी दुख दर्द नहीं हर सकती थी। जिस समय व्यथा की ज्वाला से पत्नी का हृदय जल रहा था, उस समय बुद्धि के पर्दों में पति के एक स्तोत्र चल रहा था। नृप सोच रहे थे उनका सा निष्फल कोई हो सकता है, बल संयुक्त होकर भी वैसा दुर्लभ कोई हो सकता है। राजा है वे पर मन उनका सुख की दृष्टि से भिखारी है, उनसे बढ़कर शायद कोई दुसराना और दुखारी है। ढीली तंत्री के तारों का ज्यों बोल नहीं होता सुख कर, क्यों बोले वचन भामिनी से यूं गूप विषाद भरे दुख कर। योद्धा हूँ मैं मुझे कुछ लड़ना दुभर नहीं है, पर क्या करूँ यहाँ पर तो यह समर नहीं है। कहने को तन है बाकी और श्वास भी जारी है, एक श्वास हाथ में है जिसमें असर नहीं है। किस ओर है किनारा यह किस तरह बताऊं, आंखें तो है मगर अब उनमें नजर नहीं है। योद्धा हूँ मैं मुझे कुछ लड़ना दुभर नहीं है, पर क्या करूँ यहाँ पर तो यह समर नहीं है। संसार क्षेत्र बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन है, संसार क्षेत्र बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन है। अपना भविष्य अपने वश में अगर नहीं है, योद्धा हूँ मैं मुझे कुछ लड़ना दुभर नहीं है, पर क्या करूँ यहाँ पर तो यह समर नहीं है। पर क्या करूँ यहाँ पर तो यह समर नहीं है। इतना कहकर चुप रहे कुछ क्षण तक नरनाथ, पुनि पत्नी से कह उठे आतुरता के साथ। हे प्राणेश्वरी जिस तरह हो संतान प्राप्त करना होगा, यदि नहीं तो जन्मांतर में भी नाना विध दुख भरना होगा। मृग मुनि के शाप विवश मुझसे संतान न सुलभ दिखाती है, लेकिन फिर भी करने लायक एक बात समझ में आती है। हे प्रिय अगर तुम चाहो तो पीड़ा मेरी हर सकती हो, ऋषि से या किसी देवता से संतान प्राप्त कर सकती हो। ऋषि और देवता दोनों ही सामर्थ्य योग की रखते हैं, यदि दया दृष्टि से देखें तो सुंदर संतति दे सकते हैं। रानी कुंती यहीं पर बोल उठी तजमान, मेरा ऋषि या देवता सेवा तुम्हारे कौन।